یارم گره بر من زده، گل بر سر گیسو زده، چشمش می جادو زده، چشمش شراب من، پیمانه من، چشمش سبوی من، میخانه من، ریزد گلاب از روی او، باشد نسیم کوی او، ناف گشای موی او، عطر سر زلفش برده زهوشم، کرده لب نوشش پیمان نوشم. چشمش سبویه هزار شکر که دیدم به کام خیشت باز. ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب، که نیست سینه ارباب کینه محرم راز. چه گویمت که ز سوز درون چه میبینم؟ ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز. که دیدم به کام خویشم با گشت با دلم دمسان زروی صدق و صفا گشت با رفیق عشق غم دارد نشیب و فراق. در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا، دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا، چشمش شراب من پیمانه من، چشمش سبوی من میخانه من. Thank you. دامن دامن برچین.